ușoară. Sufletul mi-e plin și e ca un ocean. Cântec, sinfonie sfântă, se aud în ființa mea, e dragostea ta. E valul dragostei divine, ce se revarsă în viața mea. Izvorul ei țâșnește ca un toret, e izvorul crucii sfânt, e dragostea ta. E dragostea ta.